Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Evet. Günün konuları tabii bir playoff ama playoff öncesinde de Galatasaray'da bayağı ilginç bir macera, bir yani Galatasaray'ın oyuncularından Felipe Melo'nun idmanda kavga ettiği İspanyol oyuncu Albert mi, nasıl okunuyor bilmiyorum, Riera ile önce idmanda kavga edip sonra da soyunma odalarında planlı, sistemli bir şekilde hoşaltıp orayı pusu kurarak dayaktan geçirmesi ve bunun sonradan cezalandırılıp, tırnak içinde cezalandırılıp, kadro dışı bırakılıp sonradan da serbest bırakılması hadisesi var. Nasıl yorumluyorsun? Yani kadroya alınması, serbest bırakılmasından kastettiğim. Tekrar evet. Kadroda yarın Pitbull İnönü'de ilk 11'de diye vermiş mesela bazı gazeteler. Tabii sonra yani bu hafta başı salı günüydü herhalde. O gün af çıktı ve hem antrenmanlara döndü Melo, hem de yani başka bir sorun olmazsa yarından itibaren playoff dönemi maçlarında, yani süper final maçlarında forma giyecek. Yani bu olayın şöyle bir kötü yönü var. Hani takım işte ligi iyi bitiriyor, süper finale lider girecek puan farkıyla. Hani onun öncesinde hani Galatasaray'ın oyuncuların ve teknik kadronun kafasını karıştıracak, konsantrasyonu bozacak bir hadise ve takımın da bence en önemli iki oyuncusundan biri bu sezon için. O bakımdan kötü. Disiplin açısından gelirsek yani aslında dışarıda yapılan bir davranış değil tabii. Hani bir maçta sahada taraftara, rakibe falan olsa sonuçları daha ağır olacak. Böyle bir belki affın çıkması daha zor olacaktı. Takım içi hadise olunca Galatasaray aslında olayı saklamadı. Böyle bir olay oldu diye açıklama yaptı. İşte iki oyuncu da kadro dışı bırakıldı. Sonra herhalde olaydan iki gün sonraydı, Riyana'nın görüntüleri yansıdı. İşte mor gözle Atatürk Havalimanı'nda evet, uçak beklerken görüntülerini gördük. Melo'nun da daha agresif bir tip olduğunu biliyoruz. Herhalde orada fiziki olarak ağır darbeler alan da Riyana oldu maalesef. Zaten bazı açıklamalar da yapıldı. Yani bayağı oradaki masörler, bulunması gereken teknik insanları da dışarı çıkartıp bir kapıyı da, girişi de üstüne geldikten sonra kilitleyip öbür girişi de kapatıp bir güzel tekmelerle ve şeylerle, yumruklarla dövmüş olduğu hadisesi var. Benim merak ettiğim şeylerden biri de şu: bu olay sadece Galatasaray'da takım içi bir olay olmasından çok ötede bir kamusal polisin de müdahale etmesini gerektiren, hatta savcıların da devreye girip soruşturma açması gereken bir darp olayı, hatta taammüden eksik kalmış bir öldürme girişimi olarak dahi nitelendirilebilecek bir şey. Nasıl hani bu şeye yansıyan, kolluk güçlerine yansıyan bir şikayet yok bildiğimiz kadarıyla, evet, tarafların birinde. Ama şikayet takibi değil, şikayete bağlı suç olamaz ki bu. Bir kamusal suçtur ve doğrudan doğruya savcıların da polisin de müdahale etmesi gerekirdi. Bu konuda yani hiç hani bahsedilmiyor. Basında yazılanları ihbar kabul ederek ancak, çünkü kamyon evet, hiçbir yerde yapılmıyor. Aslında özel bir yerde yapılıyor olay, ama ancak basında yazılanlar üzerinden olabilir ihbar kabul edip başka evet, televizyonda olur. Ümit Karan'ın açıklamaları falan oldu mesela. O öyle olabilir. Ancak yani şimdi burada ceza ve af tarafına gelirsek şu var. Yani burada mesela Melo biraz daha tabii saldırgan taraf gibi duruyor. Ama hani Riyer'de için içinde. Burada mesela af çıkmasaydı şöyle bir mesaj olacaktı. Özellikle Fatih Terim tarafından. Yani hani kulübümüzde hani disiplin vesaire, yani işte hani her şeyin üzerinde, hele işte rakibe saldıran işte oyun, üstelik sahanın içinde değil, hani işte soyunma odasında onu darp etmeye kalkan birisinin hani takımımızda yeri yoktur, bir daha çalışmayacağız sizinle mesajı verseydi Hani mevcut kadroda zaten bir kontrolü var ama bundan sonra takıma gelecek potansiyel oyunculara da transferlere de çok sıkı bir mesaj olurdu. Evet, ama halbuki tam tersine, yani şöyle de şey oldu, bir işte araya giren medyanın da tamamen pompalamalı ya da pompalaması diyeyim gibi şeylerle, işte Galatasaraylı oyuncuların gelip yapmayın etmeyin, takım ruhunu koruyun, affedin hocam, imparator filan diye elinizi öperim diye gelenler ve arkasından da bizzat Felipe Melo'nun da evinde ağladığını, üzüldüğünü belirtmesi bir gazeteye onlar göre, iletişim şeyinde kullanılan araçlar yani, bilmiyorum, belki Melo hakikaten ağlamıştır ama işte Melo'nun ağlaması bütün özellikle yabancıların arasında olduğu bir grup futbolcunun gelip arkadaşlarımızı affedin demesi, onlar iletişim politikasının şeyleri, hani böyle sempatik yönleri, bakın işte oyuncular pazarlama falan. Yani hakikaten belki olmuştur ama hani bunu yumuşatacak şeyler, yöntemler bu hikaye. Yani affetmemenin sportif açıdan şöyle bir sıkıntısı var. Aslında ligin en zor bölümüne giriyor belki takım ve hani 6 maç boyunca Melo'nu yeni tutabilecek bir oyuncu yok. Bir maç belki, iki maç belki ama 6 maç ciddi sıkıntı yaratır ve hani takım aslında çok iyi bir sezon geçirdikten sonra buradan şampiyonu kaybedilirse bu sefer başka sorunlar işte. İşte oynatmadınız, idare edemediniz kendi içinizde, bu sorunu halledemediniz. Tamamen bu Machiavellist, Arrivist diyebileceğimiz bir yani sonucun düşünerek varılması istenen hedef, amaç neyse onun için her şeyin yapıldığı bir durum. Yani Ali Dürüst'ün de Galatasaray Kulüp Başkan Yardımcısı olarak yaptığı açıklamada aynen böyleydi. Biz hiç taviz vermedik, bakın bizim için ilkeler önemlidir deyip tamamen Orwellian bir şekilde, George Orwell'i hatırlatacak Çift Konuş gibi. Ya da Yeni Konuş dilinde yapılmış gibi ve bakın işte kadro dışı bıraktık, para cezası da devam ediyor ama şimdi kadroya tekrar alındı diye tam playoff öncesi, süper yani final başlamadan önce hemen devreye sokulması ve kadroya alınması durumu var. Peki bir daha yapmayacağım demiş. Halbuki bazı ifadelere göre de çok sayıda. Zaten bu mesele sadece Melo ile ilgili olarak 4 defa en az gelmiş bu yıl içinde de ortalamalar. Yani şimdi peki bir daha olursa ne olacak? Bu sefer tamam, o zaman cezayı hak etti, öyle mi? Zaten sezon bitmiş olacak o zaman. Evet. Kiralık da bir oyuncu. Aslında Juventus'undan Galatasaray'a kiralık olarak geldi. Hani Galatasaray'ın bonservisini satın alma opsiyonu kullanıp kullanmayacağını bilmiyoruz. Çünkü takıma çok şey kattı. Oyun iki yönlü oynuyor. Hani savunmaya katkısı var ama çok gol attı, çok asist yaptı. Ama agresif tutumunu yani işte antrenmanda kulüp içinde olan biraz gözden ırak kalabilir. Hani kısmen saklanabilir, örtbas edilebilir. Ama şeyde de öyle, maçlarda da agresif tabii. Hakeme karşı, rakiplerine karşı birkaç maçta yani hakemler arasında takım arkadaşları girdi. Dünya Kupası'nda Brezilya'da da kupa elden giderken yaptıklarını da gayet net olarak hatırlıyorum. Yani, yani sağ içinde agresif, o tabii takımın genel bütünlüğüne de zarar verecek bir şey. Yani takım eksik bırakabilir. Bir gergin hava oluşuyor bazı maçlarda, hiç ona gerek yok. Hani bir de hakem yanlış karar verebilir her zaman. Bazı itirazlar da olacaktır taktik gereği. Bir de moralite hani meselesi bu. Yani etik olarak böyle bir şeye ne kadar yani ortamı germek mesela şey oluyor. Birkaç maçta oldu. Hani gereksiz yere takım geriliyor, seyirci geriliyor, oyun düzeni bozuluyor. Yani o kadar gerginlik yaratmaya gerek yok. İşte hani biraz otokontrolü sıkıntılı birisi ama daha önce şeyde kulüp bünyesinden neler olduğunu tam detaylı ben bilmiyorum doğrusu. Hani birkaç kere olduğunu ben de okudum. Ama demek ki o zamanlar ya çok önemsenmedi, ya uyarı verildi. Ya da idare edildi her zamanki gibi. Evet. Tamamen idare maslahat gibi bir yola gidilmiş olduğunu da düşündürüyor. Fakat bugünkü şeyde Habertürk spor bölümünde gerçekten tam bir halkla ilişkiler ve pazarlama şeyi olarak bu sefer de milli takımı hak ediyor demiş Alex'in gözünde. Alex de Souza'dan süper final öncesi Galatasaray'ın 10 numarası Felipe Melo'ya 10 numara övgü diye verilmiş. Milli takımı hak ediyor demiş. Brezilya milli takımını kastederek. Yani böyle... Ama karate. Belki de pentatlon silahlı filan da olabilir. Evet. Yani şey olarak hani cezadan af tarafına gelirsek işte ben kulüp içinde olduğu için ve hakikaten ciddi bir sorunsuzluk yaratmayacaksa, yani burada mesela oyuncuların af talebi göstermelik değilse ve dönmesi bir şey yaratmayacaksa, ben af olabilir diye düşünüyorum. 6 maç idare edeceksiniz ama sonra yollarınızı ayırırsınız belki. Ama zaten bir hakikaten böyle ciddi diğer oyuncular üzerinde, sadece yere değil başkaları üzerinde tesis oluşturacak, antrenmanda sıkıntı yaratacak. Ama o zaman da hakikaten herhalde Fatih Terim daha önceden yollarını ayırdı diye düşünüyorum. Yani oyunun dışında, çünkü o takımı üzerinde böyle ciddi bir kontrol kurmak isteyen bir antrenör tipi. O kontrolün elinden çıkmasını istemez. Hani bunu bir böyle istisnai bir durum olarak değerlendirecektir. Ben, ama şöyle muhtemelen şunu yapacak, yani bu süper final bittikten sonra tamam çok iyi oyuncu ama şeyimizi bozuyor. Devam etmeyelim diyebilir. Ben bu ihtimalin yüksek olduğunu düşünüyorum mesela. Yeni sezon için onunla devam edemeyecek herhalde. Belki de kontrol merakı konusunda dediklerine tabii ki katılıyorum ben de, fakat şeyden emin değilim. Yani belki de çok fazla iyi bu sene formda olduğu ve çok senin de biraz önce söylediğin gibi katkıda bulunduğu için maçlarda skora filan ve oyuna göz yummuş olması ihtimalini de göz ardı etmiyorum ben Fatih Terim'in. Çünkü o da biraz idareyi maslahata düşmüş olabilir. Yani genel şu var, yani işlere giderken zaten hani o işte itiş kakış olmuştur. Öyle ufak tefek sorunlar olur. İşler kötü giderken aslında daha çok göze batan şeyler bunlar. Evet. Bu son olayı saymıyorum. Bu sonlar büyük bir olay tabii takım içinde. Ama hani işte daha önce öbürünü itmiş, itişmiş, kakışmış, münakaşa olmuş falan. Ya, takım liderken 8 maç üst üste kazanıyorken göze batmaz, unutulur 2 gün sonra. Ama hani 3 maç kaybettiniz falan, bunlar büyür, birisi basına sızdırır. Daha büyük olay haline gelir. İşte olabilecek olayların zaten en büyüğü oldu takım içinde olabilecek bir şey. Süper finalde idare edecekler. Evet. Kırmızı kart görmesin maçlarda falan diye. Sezon sonunda herhalde devam etmezler diye düşünüyorum. Yani satın alma opsiyonunu kullanmayacaklar muhtemelen. Böyle bir oyuncu için de aslında yazık yani. Çünkü saha içinde İtalya'da çok başarılı olmamıştı ama hani Türkiye'de onun ayarında bir oyuncu yok. Yani Türk vatandaşı olsa milli takımda rakipsiz oynar. Çok açık şekilde söylemek lazım. O kendi pozisyonunda oynayan oyuncuların ikisi ancak onun kadar katkı verebilir takıma, ama davranış tabii ciddi problem. Hele böyle takım uyumunun artık çok önemli olduğu bir dönemde. Hani bunu bu kadar bozan birisine hani daha ne kadar tahammül edersiniz? Çok fazla değil. Bakalım, yani bence büyük bir, çok kötü bir sınav verdi Galatasaray'da ve Türkiye. Bir de taraftarların bu olay doruğundayken Felipe Melo'nun dövdüğü televizyonlara falan çıkmışken taraftarların da gidip onu alkışlaması, tezahürat yapması lehinde, yani genel olarak durum hakkında, etik durum hakkında biraz düşündürdü beni şahsen. Agresif futbolcuları seviyoruz biz. Öldürse de takım ruhuna uygun. Sezonun en belki şeritinden argısı bölümüne giriyoruz. Hani süper finalin öyle bir özelliği oldu. 4 büyük var. 12 tane büyük maç. Ve rakip seyirci alınmayacak. Tamam, böyle bir arena kültürünün zirvesini yaşayacağız. Yani her hafta 2 tane büyük maç. Artık tribündeki küfür kıyamet katsayısını görmek lazım. Zaten Trabzon 2 maçı seyirsiz oynayacak. 12 maçın 10'unda o şeyin agresivitenin zirve yaptığını görebiliriz. İyi bir laboratuvar olacak. Yani aslında bu maçlarda keşke böyle bu alanda araştırma yapan öğretim üyeleri falan gelseler seyircilerin arasında tribünlerde gözlem. Çok iyi laboratuvar fırsatı yani, evet. Şu 6 hafta. Gizlice değil mi? Maskeli olarak gelecekler. Maskeli olması şart değil yani. Ben araştırma yapıyorum seyirciler üzerinde. Belki kulüpler şeyi sağlar. İmkanı da sağlar. Ama sonunda sonuca göre de dayak da yiyebilirler o zaman. Araştırmana bunu da yaz diye. Şey mesela, evet değil mi? Bunu da yazın. Galatasaray Fener maçında Fener forması içinden çıkarıyor mesela. Maçın 75. dakikasında Galatasaray tribününde. Evet, böyle şeyler olabilir. Şimdi peki bu playoff ya da süper final mi deniyor buna? Süper final ismi kondu, evet. Bayağı böyle tezgahlanıyor. Gene müthiş halkla ilişkiler şeyleri. Türk futbolunda birlik ve beraberlik mesajlarını teknik adamlar bir arada veriyor, şık şık giyinip falan. Böyle süpersiniz başlıkları altında. Fakat şimdi nedir bu puan? Bir avantajı oluyor mu daha önceki şeyleri? Nedir? Galatasaray bir avantajla mı başlıyor mesela puan olarak? Evet. Normal sezonda alınan puanlar ikiye bölündü. Ve yani ligdeki puan farkları iki yarı yemiş oldu tabii, ama onu 6 maçlık aslında çok uzun sayılmayacak bir mini lige taşımış oluyorsunuz. Yani 18 puan söz konusu mini ligde. Galatasaray oraya 4,5 puanlık bir avantajla geliyor. Bir de buçuğu var. Yani. Nasıl hesaplanıyor bu? Yani mesela Galatasaray 77 puan toplamıştı normal sezonda. 38,5 puanla var. Aslında 39 diyorların ama eşitlik halinde o yarım puan geri alınacağı için ben konuşmalarımda tamamen buçuklu bahsediyorum. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü iki takım aynı puanda olursa o puanı üstte tamamlananın yarım puanı geri alınacak. Yani hiç o zaman ondan bahsetmenin bir anlamı yok yani. Sadece puan cetveli yazılırken kolaylık getirebilir. Biraz. 77'nin yarısı işte 38,5'la başlıyor. Fenerbahçe 68'in yarısı 34. İkinci takım. 38,5'a 34. 4,5 puanlık bir fark var. Yani arada. İkiye bölünmeseydi o zaman 9 puan farkla mı başlayacaktı? Evet, ama 9 puan çok büyük bir fark olacaktı tabii yani. Yani başka liglerde de biraz uygulanan bir yöntem. Farklı farklı yöntemler var aslında işte. İskoçya mesela böyle bir garip yöntem. 3 devre oynuyor. Sonra 4. devre için 2'ye bölünüyor falan. Puanları böyle bir Belçika var işte. Şu anda bu yöntemi uygulayan. Daha önce birkaç ülke daha yapmış ama hani normal sezondan sonra böyle bir final grubu playoff uygulaması tabii çok çok yaygın değil. En azından hep baktığımız, örnek aldığımız 5 büyük ligde olan bir uygulama değil. İyi olsa sadece, zaten eğer örnek alınacak çok önemli bir model olsaydı Türkiye'de daha önceden buna geçmiş olurdu çoktan diye düşünüyorum. Çok eski dönemde uygulaması var. Türkiye Ligi'nin hatta adı Milli Lig'ken ilk sezonunda yapılan bir uygulama var. Çünkü apar topar Şubat ayında başlıyor lig. Yani bir yarım sezon gibi oynuyorlar. Sezonun sonunda iki grubun birincileri, beyaz grup, kırmızı grup var. Final maçı oynuyorlar karşılıklı. İşte o finallerin siz hatırlarsınız ilk maçı Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Herhalde o zaman hala Mithat Paşa mıdır stat muhtemelen? Evet, Mithat Paşa, evet. Metin Oktay'ın ağları yırtan golüyle Galatasaray 1-0 kazanıyor. Rövanşında Fenerbahçe 4-0 yenip şampiyon oluyor. İlk uygulama ama biraz mecbur kalındığı için ondan 3 sezon sonra da işte siyasi baskıyla ligdeki takım sayısı arttırıldığı için 22 takım oluyor. Federasyon takımları 2 gruba ayırıyor yine. İşte 20 maçlık ilk kademe, ondan sonra da 6'şar takım bir final grubu oluşturuyorlar. 22 maçta tekrar final grubu, ya 42 maçlık çok uzun bir sezon oynuyorlar. 62-63 demek ki aradan 50 yıl geçmiş. O da Metin Oktay'ın 38 gol attı. İşte evet. Uzun sezondur. Haziran'ın sonunda biten, 25-26 Haziran galiba. Çok maçların fazlalığı sebebiyle. Ama bunun dışında bir şey uygulaması yok. Ha, alt liglerde var işte. küme çıkmak için birincilikte, ikincilikte, üçüncülikte hani ilk sırayı alamayan takımların ya da ikinci sırayı alamayan takımların aralarında oynadığı küme çıkma mücadeleleri var ama şampiyonluk için 50 yıldır böyle bir ekstra uygulama yoktu doğrusu. İşte, hani bu sezonun sıradığı bir dışı bir sezon olduğunu zaten kabul ediyoruz. Futboldan çok şike soruşturmasının davasının konuşulduğu bir sezon oldu. Hani buradan biraz dikkatleri çevirecek bu uygulama. Aslında Türkiye'nin en iddialı 4 kulübü kaldığı için sportif olarak çok iyi ama yani başta da söyledim. Bu 4 takım arasındaki maçlarda hani gerginlik kasesi de çok fazla oluyor maalesef. Ne hakemi beğeniliyor ne oyuncusu beğeniliyor. Sahaya atılmayan kalmıyor. Bu sezonki maçlarda da gördük. Hele sonuç iyi değilse ev sahibi takım seyircisi iyice zıvanadan çıkıyor. Yani kim olursa olsun ev sahibi. İşte rakip takım, antrenör, hakem kim varsa kafaya atılmayan kalmıyor doğrusu. Bu yüzden biraz endişeliyim. Yani bu maçların sakin geçeceğine dair hiçbir şey yok. Emare yok. Ki yani belki maçların sonuna doğru puan durumları daha da yaklaşacak. Gerginlik daha da artacak. Yani ki gayet olabilecek bir durum. Belki de hiçbir şey olmadan bir rüya gibi bir playoff seyrederiz. Böyle bir şey de düşünülemez mi yani? 12 maç 48 gol. Bütün maçlar 4-2 evet, falan. Hakemler müthiş. Herkes memnun. Ve yabancı sahalarda görmek istemediğimiz hiçbir hareket olmuyor. Ya da çok az oluyor mesela. Hoş olmaz. Galatasaray'da şampiyonluk primi belirlenmiş. Kupa gelirse futbolcular oynadıkları süreye göre 100 ila 150 bin avro arasında para alacaklarmış. Ve terimin adaleti diyor haberde. Florya'nın çaycısı, aşçısı çalışanı da primden faydalanacakmış. Bu Hazreti Süleyman'ın adaleti gibi olmuş. Çok güzel. Ben ama bir ek talebim var. Bilmem sen ne diyeceksin. Bence Melo'nun para cezasını da iptal etmek lazım. 700 bin lira para cezası verdiler çünkü ona. Evet, onu da film ondan düşüp evet. Para şey olabilir. Para cezasını ikiye bölelim falan. Primi de düştük. Evet. Ve üstelik de belki de takım ruhu için daha da iyi olabilir bence giriş olarak. İptal edilsin. Onu performansa göre değerlendireceklerdir şimdi. Evet. Şampiyonluk ilgisi bakılır şimdi daha. Erken. Bu aşamadan söylemek çok şey olmaz. Evet. İlkeler önemli. Haklısın. Evet. Peki. Yarın mı başlıyor? Yarın evet. Beşiktaş Galatasaray maçı var. İlk maç. Pazar günü Fenerbahçe Trabzon maçı var. Normalde cumartesi pazar diye planladılar. Herhalde puan durumuna göre bilmiyorum. Yani bu 6 haftalık Mine Lig'in son maçlarının aynı gün aynı saatte hiç oynanır mı? Sanki yani Beşiktaş Trabzon'un burada pek iddiası var gibi durmuyor. Yani ben hani şampiyonluk ihtimalleri olduklarını hiç zannetmiyorum. Onlar biraz çelmeleyici olacaklar. İşte üçüncülüğün bir avantajı var. Doğrudan Avrupa Ligi'ne gidiyorsunuz. Dördüncü bir de ikinci playoff grubu var. Avrupa Ligi grubu. Onun birincisiyle baraj maçı oynayacak bir de. 20 Mayıs'ta artık. Hal kalırsa herkes de. Bir de arada Türkiye Kupası maçları var ki Fenerbahçe devam ediyor yoluna. Çok sıkışık bir takvim çünkü Avrupa Şampiyonası var. 20 Mayıs'ta acaba bilmiyorum nasıl olacak. Bir limit tarihi var. UEFA o tarihten sonra milli oyuncuların serbest bırakılmasını istiyor. Herkes milli takımına gidecek. Ki Türkiye'den de ülkelerinde milli takımda oynayacak oyuncular var. Yani Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Yani Avrupalı oyuncular bunlar tabii daha çok. Yani başka takımlarda da olabilir. O yüzden öyle bir sıkıntı da var yani. Bu programın sıkışmasının bir sebebi de o. Evet. Şimdiden favorini sorayım mı? Peki onu da soralım. Ve ritüelimizi tamamlamış olalım. Evet. Ben Galatasaray'ın ben bu avantajı koruyacağını düşünüyorum. Son maç bırakmamak isteyeceklerdi. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray maçı son maç. O maça 3.5 puan farkla girerlerse zaten şampiyon olarak girecekler demektir. Ben herhalde yani 3.5 ila 5.5 puan farkla önde gireceklerini düşünüyorum o maça. Evet. Bakalım. O zaman bunu zaman test edecek bu tahmindi. Peki çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar.